จังหวัดชุมพรจุดชมวิวเขามัดตีจุดชมวิวชุมพรที่ทำให้ทุกคนได้ยืนมองทิวทัศน์แบบ360องศากับจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวสวยๆได้ไกลถึงปากน้ำชุมพรหมู่บ้านชาวประมงและหาดพาราดอนนอกจากนี้บริเวณด้านบนยังประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมให้นักท่องเที่ยวแวะขอพรรวมถึงร้านกาแฟน่านั่งยิ่งช่วงยามเย็นเหมาะกับการมานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินเป็นอย่างยิ่งบ้านท้องดมใหญ่อีกหนึ่งหมู่บ้านชาวประมงยอดนิยมเหมาะสำหรับคนที่มาเที่ยวชุมพรและอยากนอนโฮมสเตย์ฟังเสียงคลื่นสูดความสดชื่นจากลมทะเลและชิมอาหารทะเลสดๆรสชาติดีพร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมตกหมึกในช่วงยามกลางคืนอย่าลืมแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นม้าน้ำแลนด์มาร์คประจำเกาะซึ่งเป็นตัวแทนแสดงความอุดมสมบูรณ์ไว้เป็นที่ระลึกเกาะล้านเป็ดล้านไก่อีกหนึ่งที่เที่ยวทะเลใกล้กรุงเทพและจุดดำน้ำตื้นที่ดีที่สุดในชุมพรโดยนักท่องเที่ยวจะได้เห็นความสวยงามของโลกใต้ทะเลและความอุดมสมบูรณ์ของปะการังดอกไม้ทะเลและฝูงปลาหลากชนิดหากโชคดีมีโอกาสได้เจอฉลามวาฬมาว่ายอยู่ใกล้ๆตัวเรียกว่าเป็นที่เที่ยวชุมพรที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งดอยตาปังที่เที่ยวชุมพรกับจุดชมวิวที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างรอบด้านยิ่งวันไหนอากาศเป็นใจก็จะได้เห็นทะเลหมอกที่สวยงามลอยตัวไปตามแนวเทือกเขาโดยไฮไลท์ของที่นี่คือการตื่นเช้ามาดูแสงพระอาทิตย์ส่องผ่านรูขนาดใหญ่ตรงเขาทะลุซึ่งการขึ้นไปชมวิวที่ยอดดอยตาปังเพื่อความปลอดภัยเมื่อถึงจุดจอดรถต้องใช้บริการรถโฟร์วิลของชาวบ้านขึ้นไปยอดเขาพ่อตามังเคที่เที่ยวชุมพรไม่ได้มีดีแค่ทะเลเท่านั้นสำหรับสายลุยอยากแบกเป้ท่องเที่ยวในเส้นทางเดินป่าแบบค้างคืนเพื่อพิชิตยอดเขาที่เป็นรอยต่อระหว่างชุมพรและระนองบนความสูง970เมตรพร้อมชมดอกมังเคสีขาวม่วงอมชมพูตื่นเช้าชมวิวทะเลหมอกและทะเลอันดามันจากมุมสูงสำหรับใครที่สนใจต้องจัดเตรียมอุปกรณ์พักค้างแรมเช่นเต็นท์อุปกรณ์การนอนต่างๆไปเองสะพานไม้เขี้ยมที่เที่ยวชุมพรที่ทำให้คุณได้ถ่ายรูปสวยๆในมุมแปลกตาไม่เหมือนใครกับสะพานไม้ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริที่สร้างขึ้นมาจากไม้เขี้ยมทอดยาวเชื่อมต่อกับเกาะขนาดเล็กตรงกลางบ่อน้ำโดยช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะมาเดินเล่นถ่ายรูปคือช่วงเย็นเพราะแดดไม่ร้อนและยังได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกด้วยเกาะพิทักษ์วิถีชีวิตหมู่บ้านชาวประมงกับที่เที่ยวชุมพรที่ผู้คนนิยมมานอนโฮมสเตย์ชิมอาหารทะเลสดๆรสชาติถูกปากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ได้เลือกทำเช่นปั่นจักรยานเที่ยวชมรอบเกาะพายเรือคายักหรือจะเหมาเรือไปดำน้ำดูปะการังเหมาเรือออกไปใดหมึกก็สนุกไปอีกแบบ